Καλησπέρα, αφεντάδες. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επειδή η παραστασή μας ανατρέχει σε πολλά επεισόδια, εποχές, γεγονότα, οι μικροί από εδώ και λόγου μου θα σας πληροφορούμε μέσα στις άκρες για το πού βρισκόμαστε και γιατί. Έλα στο έργο μας. Αν είναι το έργο μας, κυρίες και κύριοι, μόνον υπόθεση και πυροτεχνήματα δεν έχει. Κατά τα άλλα, όμως, έχει μουσική, χορό, τραγούδι, γιατί λέει είναι ένα έργο που αποφάσισε να το ρίξει όξο, αν ξεθυμάνει. Θέλει να πει, κυρίες και κύριοι, ότι το έργο μας είναι το αδύνατο να τεθεί υπό περιορισμό. Τι μας συμβαίνει όταν σκεφτόμαστε κάτι που δεν το χωράει ο νους μας? Μας στρίβει. Μάλιστα. Τι κάνουμε όταν θέλουμε να πούμε κάτι και η κουβέντα μας δεν το χωράει? Το στρίβουμε στο τραγούδι. Διότι το τραγούδι είναι μια κουβέντα που τρελάθηκε. Και όταν πάλι δεν μας στάνει το τραγούδι, τι κάνουμε? Το στρίβουμε στο χορό. Διότι ο χορός είναι ένα ξανατραγούδι που ξανατρελάθηκε. Πολλά λες! Καλώς. Μια τελευταία διευκρίνηση, κυρίες και κύριοι. Είπαμε ότι το έργο μας είναι κωμωδία, αλλά δεν είναι γιατί το λέμε εμείς ή γιατί έτσι γράφτηκε. Είναι για ένα άλλο πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο έγκυρο λόγο. Το δηλώσαμε ως κωμωδία. Το υποβάλαμε στην Επιτροπή Ελέγχου ως κωμωδία και ενεκρίθη ως κωμωδία δια της υπαριθμών 195 αποφάσεων. Τώρα με αυτό δεν θέλω να πω ότι βάσει του νόμου τάδε είστε υποχρεωμένοι να γελάσετε κάθε άλλο. Εγώ απλώς επισημαίνω το γεγονός ότι η αδίποτε ομοιότηση της κωμωδίας μας με δράμα είναι εντελώς συμπτωματική. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Καλώς ήρθατε, ο Κώστας Καζάκος και η Τζεν Καρέζη σε αυτήν εδώ την ιστορική, από τις ιστορικότερες παραστάσεις του ελληνικού θεάτρου, το μεγάλο μας τσίρκο φυσικά, το 1973, την περίοδο που γίνονταν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, με τον Καζάκο στη σκηνή, με την Καρέζη, με τον Ξυλούρη, με τον Παπαγιανόπουλο, στη σκηνοθεσία του Ιάκωβου Καμπανέλη φυσικά, και με τους ασφαλίτες μέσα στην αίθουσα. Ο Κώστας Καζάκος έφυγε χθες, στα 87, και άφησε πίσω του μια πολύ πλούσια ζωή, μια πολύ γεμάτη ζωή και μια ζωή γεμάτη τέχνη και γεμάτη αγώνες. Καλησπέρα, αφεντάδες, καλώς ορίσατε, κυράδες. Καλώς ορίσατε, κυράδες, καλησπέρα, αφεντάδες. Μέλισσες μάζεψαν τη γύρη, τη φέρανε στο πανηγύρι. Φαραμάκι, τα παλικάρια το μεράκι. Το μπρους, το βράζι στο βαρέλι, ήλιε μου πιες και μη σε μέλη. Όσα κι από γιορτή κι αδείτε, να μη μου παράξενε. Φτείτε όσα χωράνε στην αλήθεια, δεν τα βαστά τα παραδείπια. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου. Ο Κώστας Καζάκος, αυτή εδώ η εκπομπή δεν θα είναι αφιέρωμα στον Καζάκο, αλλά θα ξεκινήσει με την, ξεκίνησε ήδη με την αναφορά σε ένα σπουδαίο άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο. Είχε τύχει να κάνω και κάποιες συνεντεύξεις μαζί του στο Κόκκινο, από τους λίγους ανθρώπους του ΚΚΕ, έτσι να πω και εγώ ένα, το παράπονό μου, από τους λίγους ανθρώπους του ΚΚΕ στην πρώτη περίοδο του κόκκινου, εκεί μιλάμε για το 2006 μέχρι το 2010, που μιλούσαν στον σταθμό του ΣΥΡΙΖΑ, ο Καζάκος, η Κανέλη, ίσως και ένας δυο άλλους που τους αδικώ επειδή δεν τους θυμάμαι. Ο Καζάκος λοιπόν, ένας άνθρωπος που δεν είχε στεγανά, ένας άνθρωπος που με την παρουσία του στην τέχνη, που αντιλαμβανόταν την παρουσία του στην τέχνη, ακόμα και όταν χλεβάστηκε, θυμάστε εκείνη το λαϊκό δικαστήριο για τον Κλίντον Θαρό, που τον χλέβασαν πολλοί, που δεν είδαν ότι και αυτό μια παράσταση ήταν, ένας άνθρωπος που εν πάση περιπτώσει αντιλαμβανόταν πλήρως το ρόλο της τέχνης για την μεταφορά, για την έκφραση των αγωνιών, των δικαίων, των αιτημάτων του λαού. Ένα θέατρο που ήταν ταγμένο προφανώς, που έπρεπε να είναι ταγμένο και που το υπηρέτησε και από το Σανίδη και βεβαίως υπηρέτησε και την πολιτική από τα έδρανα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τίμησε με την παρουσία του την Βουλή και τα έδρανα του Κομμουνιστικού Κόμματος και βεβαίως έφυγε αφήνοντας μία πλούσια παρακαταθήκη. Καλό ταξίδι. Πάμε τώρα εδώ στα σημερινά. Με έναν τρόπο η αλλαγή είναι από το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο. Υπάρχει κάτι που εξετάζεται ως προς αυτό? Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Και είδες πώς ήρθαν τα πράγματα έτσι. Λοιπόν, σας ήρθε λίγο κατά κέφαλα αυτός ο Πέτσας τώρα. Μισό λεπτό να εξηγηθώ, αν δεν έχετε ακούσει τι έχει γίνει και τι συζητάμε από χθες και τι καινούριο μαργαριτάρι, τι καινούριο, πώς να το χαρακτηρίσεις ρε παιδί μου, είναι αυτό που έχει πετάξει. Θα το βάλω να το ξανακούσετε, να καταλάβετε λίγο το concept. Αυτά τα λίγα δευτερολεπτάκια ήταν αρκετά για να πάρετε εικόνα. Συζητάνε στον Αντένα, στον Παπαδάκη και στην Αναστασοπούλου, το θέμα του ότι ρε παιδί μου τώρα έρχεται μια κυβέρνηση και σου ζητάει να κάνεις οικονομία και να βγάλεις τον καυστήρα που έβαλες με φυσικό αέριο και να ξαναβάλεις πετρέλαιο. Ενώ πριν από μερικά χρόνια, 3, 4, 5 το πολύ, έχεις βάλει φυσικό αέριο γιατί ήταν φθηνότερο. Και τώρα σου λένε, άμα βγάλεις τον καυστήρα και βάλεις φυσικό αέριο και βάλεις πετρέλαιο ξανά, που είναι και πιο αντιπεριβαλλοντικό, έτσι δεν τα συζητάμε αυτά, αλλά είναι πιο φθηνό πια το πετρέλαιο από το φυσικό αέριο, θα έχεις μία επιδότηση, εν πάση περιπτώσει. Όχι για την αλλαγή του καυστήρα, θα έχεις ένα μπόνους, θα πάρεις μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης. Και τον ρωτάνε τον Πέτσα, αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, έτσι. Τον ρωτάνε τον Πέτσα, ρε παιδί μου, να σου πω, δεν είναι λίγο περίεργο, ενώ το ζητούσες πριν από λίγο καιρό, πριν από μερικά χρόνια, λέγαμε να πάμε στην άλλη πλευρά, στο φυσικό αέριο, να πάμε τώρα στην μετατροπή στο πετρέλαιο? Και εν πάση περιπτώσει να πάμε. Μήπως θα έπρεπε να, ξέρω εγώ, να το σκεφτείτε λίγο, μήπως κάποιος να χρηματοδοτήσει, να επιδοτήσει την αλλαγή του καυστήρα? Και μάλιστα έχουν και τα στοιχεία κάτω που λέει ότι σε ένα απλό σπίτι κάνει από 1.800 μέχρι 2.300. Σε μια πολυκατοικία κάνει γύρω στα 3.500-4 χιλιάρικα να αλλάξει το πετρέλαιο. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Για να πάρουμε το επίδομα? Και εν πάση περιπτώσει κανένας δεν θα πάει να το κάνει προφανώς, για να είμαστε και ρεαλιστές. Και η απάντηση του κυρίου Πέτσα είναι τα περί προσαρμογής. Έλα τα άλλη μια φορά να το χαρούμε, του αξίζει νομίζω. Να επιχορηγηθεί με έναν τρόπο η αλλαγή είναι από το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο. Υπάρχει κάτι που εξετάζεται ως προς αυτό? Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Και εδώ έρχεται μετά το don't get me wrong, δηλαδή μη με παρεξηγήσεις, δεν ήταν αυτό που κατάλαβες. You say Η απάντηση δε σε αυτές τις περιπτώσεις, σας το έχω πει, εγώ σπάω πλάκα λίγο με αυτό, αλήθεια σας λέω, αν και τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, αλλά καμιά φορά χρειάζεται να κάνεις λίγο χαβαλέ. Περιμένω με αγωνία την δήλωση που ανασκευάζει τα πράγματα, γιατί 9 φορές στις 10 σας διαβεβαιώ ότι είναι χειρότερη από την αρχική δήλωση. Με ένα μαγικό τρόπο, σαν να τους τραβάει κάποιος τη γλώσσα να πούνε τη μία, μην το πω τώρα, τη μία κοτσάνα μετά την άλλη. Λοιπόν, ακούστε, ήταν αποσπασματική η προβολή της φράσης μου, διαστρεβλώνει την αλήθεια, είναι προφανές ότι αναφερόμουν στην προσαρμοστικότητα του ανθρώπου ιστορικά, ενώ στο σήμερα στην προσαρμοστικότητα όλων μας για να αντιμετωπίσουμε τεράστιες προκλήσεις όπως η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση, και συμπληρώνω εγώ το λιώσιμο των πάγων, ξέρω εγώ, μπορείς να πει η τρύπα του όζοντος, που την πας στην τρύπα του όζοντος, Στέλιο μου, άστα να πάνε στο καλό, άστα να πάνε, άμα την πεις, άμα φύγει η αυτή, είναι σαν το... Πώς να σου το πω, σαν το μετεωρισμό. Ξέρετε τι είναι ο μετεωρισμός, φαντάζομαι, μην λέω τώρα κακές λέξεις. Άμα φύγει ο μετεωρισμός, μετά δεν μαζεύεται, άστο. Ήταν ένας λεκτικός μετεωρισμός, μπορείτε να το χαρακτηρίσετε έτσι. Να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Δεν θέλω καθόλου να τον δικαιολογήσω. Καθόλου. Αλλά θα προσπαθήσω να δω μια πραγματικότητα. Ρε παιδί μου, ανόητος δεν είναι. Καλά, μπορεί να διαφωνείς. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι ανόητος δεν είναι. Ένας πολιτικός, εν πάση περιπτώσει, καινούριος σχετικά στο προσκήνιο. Δεν τον ξέραμε και πριν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τον κύριο Πέτσα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι τόσο χαζός να κάνει μια δήλωση που να λέει άμα δεν βάλετε καυστήρες θα πεθάνετε, καυστήρες πετρελαίου, δεν είναι ρε παιδί μου. Απλά ξέρεις τι βγαίνει, βγαίνει αυτή η ταξική διαφορά, άμα τη δεις λίγο πιο βαθιά τη δήλωση αυτή. Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν αποφασισμένος ο άνθρωπος αυτός να πει ότι άμα δεν βάλετε καυστήρες πετρελαίου θα πεθάνετε και καλά να πάθετε. Όταν όμως πραγματικά δεν σε νοιάζει το ζήτημα, επειδή τώρα μεταξύ μας, και αυτό δεν είναι ψέμα, δεν θα πεινάσει, δεν θα στενέψει το εισόδημα του κυρίου Πέτσα αν αλλάξει τώρα τον καυστήρα. Δηλαδή τα έχει ρε παιδί μου, τα 1.300 ευρώ για το σπίτι του να το δώσει, τα έχει για πλάκα. Τώρα αφού το ξέρεις και εσύ, το ξέρεις και εγώ. Λοιπόν, όταν είσαι σε τέτοια άνεση, όταν για σένα στην πραγματικότητα δεν σε καίει το ζήτημα, σε ρωτάει ο άλλος πού θα βρούνε τα λεφτά, 700.000 άνθρωποι αλλάξαν τους καυστήρες από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο και τώρα τους λες ξανά άλλαξέ το, και σε ρωτάει πού θα τα βρουν αυτά τα λεφτά, και δεν έχεις καμιά εξαγγελία Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ, δεν υποσχέθηκε κάτι τέτοιο, δεν φτάνουν τα λεφτά, τα μισθά, αλλά για την πανεπιστημιακή αστυνομία φτάνουν να παίρνεις μπάτσους στα πανεπιστήμια. Τέλος πάντων, τα μπερδεύω όλα, ναι. Και για Ραφάλ φτάνουν, ναι, πάλι τα μπερδεύω όλα. Λοιπόν, τότε αναγκάζεσαι να πεις κάτι πρέπει να πεις, σε ζορίζουν. Και λες ρε παιδί μου, να, όποιος δεν προσαρμόζεται, αλήθεια είναι αυτό, αυτές είναι από τις θεωρίες του Δαρβίνου, έτσι, όποιος δεν προσαρμόζεται, όποιο είδος δεν προσαρμόζεται, δεν λέει ψέματα ότι είναι, ότι αναφέρεται στην προσαρμοστικότητα του ανθρώπου ιστορικά. Αλλά δεν το λες αυτό ρε αδερφέ, δηλαδή, δεν σε νοιάζει, σου ξεφεύγει. Τώρα θα μου πεις το πολύ αναλύω κι εγώ. Σου ξεφεύγει, είναι άνετο να πεις. Δεν υπάρχει εκείνο το γλωσσικό αίσθημα μέσα σου ή εκείνη πώς να σου το πω ρε παιδί μου, η συστολή που λέει ότι άμα πω τέτοια κοτσάνα θα με κράζουν όλη μέρα. Και φεύγει ρε παιδί μου, το πεθαίνει. Δεν πονάει το ίδιο για αυτόν που το εξτομίζει, τον μετεωρισμό, με αυτόν που το δέχεται. Δεν πονάει το ίδιο. Να μωρέ, είπα ένα παράδειγμα από τις θεωρίες του Δαρβίνου και του αυτού. Τι θέλετε τώρα, δηλαδή, εκείνη την ώρα το μυαλό λειτουργεί με έναν τρόπο. Θα μου πεις, προσπαθείς και εσύ τώρα να εξηγήσεις ή να ερμηνεύσεις τον Πέτσα. Η πραγματικότητα, η ουσία είναι, και θα επιμείνω σε αυτό και αν θέλετε το συζητάμε, δεν τους νοιάζει γιατί δεν τους αφορά το ζήτημα. Δηλαδή, του θέτεις ενός ανθρώπου το ερώτημα. Πού θα βρει μια οικογένεια 1.300 ευρώ να αλλάξει το αυτό. Δες το, βάλ' το λίγο στα δικά σου. Βάλ το λίγο στα δικά σου, ρε παιδί μου. Έχει, πας σε ένα σούπερ μάρκετ και παίρνεις. Τι να σου πω τώρα, θες να πάρεις το γιαούρτι, το καλό, αυτό που σου αρέσει. Και το ένα γιαούρτι έχει, ξέρω εγώ, 1,80 και το άλλο έχει 1,85 το καλό. Και λες, να πάει στο. Ακόμα τουλάχιστον δεν έχεις φτάσει μέχρι εκεί. Και λες, έλα μου, ρε, το 85, αφού αυτό είναι το καλό. Είναι τέτοιου είδους η διαφορά, η επιρροή στη τσέπη. Είναι τέτοιου είδους ότι 1.300 ευρουλάκια θέλουμε τώρα να αλλάξουμε τον καυστήρα για τον Μπέτσα και για όλους αυτούς. Είναι ό,τι είναι για σένα το πεντάλεπτο για να πάρεις το καλό το γιαούρτι και το παίρνεις το γιαούρτι. Και στο κάτω-κάτω μετά λες, έρχεται και άλλος που μπορεί να είναι πιο δύσκολα και τον κοιτάς και λίγο περίπου. Έλα μου, ρε, 5 λεπτά, πώς κάνεις έτσι. Και τον άλλο μπορεί να τον καίει το 5 λεπτά. Έτσι, σε αυτή την αντιστοιχία είσαι με τον Μπέτσα. Εκεί ακριβώς είσαι. Εχθές εντωμεταξύ αποχαιρετήσαμε και τον Jean-Luc Godard, από τους σπουδαιότερους Ευρωπαίους κινηματογραφιστές, σκηνοθέτες και άνθρωπος του πολιτισμού και του πνεύματος γενικά. Με υποβοηθούμενη αυτοκτονία έφυγε ο Godard στην Ελβετία, όπου επιτρέπεται να το κάνεις αυτό. Και έτσι αυτή η εβδομάδα πηγαίνει, σας έλεγα, οι δύο προηγούμενες είχαμε Γκορμπατσόφ, είχαμε νεκρολογία, έχει καταντήσει η εκπομπή, είχαμε Ελισάβετ, τώρα πήγαμε στην τέχνη προφανώς. Δεν ξέρω τι μας περιμένει άλλο. Εχθές έχασε και η Εθνική, και ελάτε τώρα να βγάλουμε ο καθένας από μέσα μας τον ομοσπονδιακό προπονητή που κρύβει, γιατί όλοι κρύβουμε έναν προπονητή μέσα μας. Και να αρχίσουμε τώρα, όχι φταίγανε τα τρίποντα, όχι δεν χτίζεται ομάδα μόνο με το Γιάννη και γύρω-γύρω διάφορους, όχι δεν χτίζεται, δεν είναι, και ακόμα και ο Γιάννης δεν μπορεί να νικήσει μόνο στο όλη τη Γερμανία. Καμιά φορά και ο Γιάννης μπορεί να κάνει το κάτι της παραπάνω, κάτι airball, κάτι τέτοια που λες, ρε παιδί μου, τέτοιος παιχταράς τώρα, airball, δεν γίνει. Και αρχίζεις τώρα αυτό, τα τρίποντα, αυτά τα τρίποντα, και εγώ κάνω τον προπονητή, εγώ είμαι άσχετος, έτσι, δηλαδή δεν έχει κανένα κύρος αυτό που σας λέω. Σε ό,τι αφορά τις γνώσεις μου στην προπονητική. Αλλά ρε μπαγάσιδες, άμα έχεις τόσα τρίποντα, ας το μη ρίχνεις τρίποντα. Ο άλλος έχει ρίξει 15 τρίποντα και έχει βάλει 3 σε όλο το τουρνουά. Ο άλλος έχει ρίξει 25 και έχει βάλει 5 τρίποντα. Ο Αντετοκούμπο είναι αυτός με τα 25. Τι σουτάρεις από εκεί, εντάξει, δεν μπορείς να μπεις μέσα, κάνε βρες κάτι άλλο. Τι σουτάρεις από εκεί, αφού βλέπεις δεν μπαίνει. Ενώ των Γερμανών μπαίνει. Είχα και τους λόγους μου να μια αντιπάθεια με τους Γερμανούς, τώρα έχεις περισσότερο, καταλάβατε. Άξια πανάξια κέρδισαν χθες οι Γερμανοί και να σταματήσετε την κρίνια. Έχω πάρει πολλά μηνύματα για το θέμα της στέγης, της στέγασης που βάλαμε χθες, της κοινωνικής στέγης και της ανάγκης ή, εν πάση περιπτώσει, των μέτρων που αναγκάζονται να προτείνουν έστω οι πολιτικοί σχηματισμοί για ένα τεράστιο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Και τα μηνύματά σας θα τα διαβάσω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς δείχνει, δεν χρειαζόταν, δεν ήταν αλήθεια ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες σε αυτήν εδώ τη χώρα και που τα πράγματα θα γίνονται όλο και χειρότερα από ό,τι φαίνεται. Στο δεύτερο μέρος, αυτό. Στα υπόλοιπα νέα της ημέρας, να σας πω ότι η Όλγα Κεφαλογιάννη επιμένει ότι πρέπει να πέσει φως και ότι δεν μπορεί να υπάρχει απόρριτο σε ό,τι αφορά της εξεταστικής και τα των υποκλοπών, άλλο ένα χτύπημα στον Μητσοτάκη. Να σας πω επίσης, και αυτό είναι τεράστια, τρομερή παράληψή μου, να σας σχολιάσω τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, πάλι στον Παπαδάκη και την Αναστασοπούλου, στον Αντένα, ότι ρε παιδί μου, άμα πάει καλά, άμα πάρει από το 8% 15% μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Κάπου το πήρε το μάτι μου, δεν πίστευα ότι έχει πει τέτοια κοτσάνα, αλλά την είπε, παιδιά, ο Ανδρουλάκης. Me rindo a tus pies. Me debilita tu boca, tu so, tu pelo. Ακούστε να σας πω, όταν ο Ανδρουλάκης πρωτοείπε ότι είναι σε, αυτά που, σε αυτή τη συζήτηση περί τεράτων που την ξεκινήσαμε από την Κυριακή, από τη συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όταν ο Ανδρουλάκης είχε πρωτοποιεί ότι με μένα δεν θα είναι πρωθυπουργός ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης, το μυαλό όλων και το δικό μου πήγε, θυμάστε που σας έλεγα ότι μήπως αρχίσουμε να ψάχνουμε τίποτα Βενιζέλους, τίποτα Στουρνάρες, τίποτα, ξέρω εγώ, μη σου προκύψει κανένας Κουβέλης, ξέρω εγώ, τίποτα τέτοια, μη δεις περίεργες καταστάσεις. Τέλος πάντων, ψάχναμε κι εγώ, τι στο καλό έχει στο μυαλό του, δηλαδή πρέπει να έχει μια πρόταση από πίσω. Άμα, εντάξει, ωραία, πρώτο κόμμα ο Μητσοτάκης, με τον Νίκο κυβέρνηση, αλλά όχι Μητσοτάκης. Ποιος, αρχίζεις να συζητάς, κεντροδεξιά μάλλον. Ή πρώτο κόμμα Τσίπρας με τον Νίκο ξανά κυβέρνηση, αλλά όχι ο Τσίπρας. Ποιος, αρχίζεις μετά να ψάχνεις κέντρο αριστερά. Παιδιά, ο Νίκος εννοούσε τον εαυτό του. Δεν κάνω πλάκα. Το είπε ο ίδιος. Γιατί λέει, κοίταξε να δεις, υπάρχει μια λογική. Άμα πηγαίνεις, λέει, από το 8 που είχε πάρει το Πασόκ στις προηγούμενες εκλογές, άμα πάει 15, είναι το ίδιο, λέει, από το να πέσει από το 40 ο Μητσοτάκης στο 28 π.χ. ή να πέσει από το 31 ο Τσίπρας στο 24. Πάνε να πει ότι εγώ έχω ρεύμα. Αυτό σου λέει. Θα καταθέσουμε, λέει, πρόγραμμα ανθρώπινο, δυναμικό, αξιόπιστο και ζητώ, λέει, και ισχυρή εντολή και για μένα τον ίδιο. Έχω μια πορεία και θεωρώ ότι η χώρα θα έχει πολύ καλύτερη τύχη με έναν πρωθυπουργό που έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, αυτός δηλαδή, που σέβεται τους θεσμούς, που είναι βαθιά δημοκράτης και δεν έχει παίξει με την εγχώρια ολιγαρχία. Μιλάει για τον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο. Και εννοεί τον εαυτό του ότι αν πάρει από το 8, αν το κάνει 15, θα γίνει πρωθυπουργός. Τι να σας πω, εγώ θα πω κατέβα λίγο από το καλάμι. Δεν ξέρω, κάπως έτσι, τώρα είναι, επειδή είναι και που τον παρακολουθούσαν, έχει πάρει τα πάνω του. Τι να σου πω, εντάξει, εγώ μένω λιγάκι άφωνος σε αυτό. Δηλαδή, άμα πας με αυτή τη λογική, κάτσε ρε παιδί, να δούμε τους άλλους, έτσι. Δες, Τσίπρας, γιατί ο Τσίπρας δεν ήταν φαινόμενο. Ο άλλος πήρε το ΣΥΡΙΖΑ από το 3% και τον πήγε στο 36% και έγινε κυβέρνηση μαζί με τον Καμένο, θα μου πεις, αλλά τέλος πάντων έγινε κυβέρνηση. Από το 3% στο 36% ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός έπρεπε να γίνει, τι να σου πω τώρα, πλανητάρχης έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει διαγαλαξιακός άρχον από τον αστερισμό της Ανδρομέδας μέχρι εδώ και ξανά πάλι πίσω. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή δεν είναι λογική αυτή. Όποιος δηλαδή πηγαίνει καλά, MVP βγάζουμε. Σαν τον Αντετοκούμπο, όποιος είναι ο καλύτερος παίκτης στις τελευταίες εκλογές, όποιος έχει την καλύτερη απόδοση και βάλει τα περισσότερα τρίποντα, αυτός γίνεται πρωθυπουργός. Τι να σου πω τώρα, κάπου το χάνω. Το χάνω εγώ. Αλλά θα μου πεις, τι ξέρεις εσύ τώρα μπροστά στο μέγεθος του Νίκου του Ανδρουλάκη. Εντάξει, πάσω. Και το τελευταίο πριν πάμε για το διάλειμμα, να σας πω ότι στην Κρήτη, η είδηση αφορά το νησί, είδατε τι έγινε στην Αθήνα με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, τις αντιδράσεις με τους φοιτητομπάτσους που τους φυλάνε τα μάτια να πάνε να πιάσουν δουλειά. Έρχεται και στην Κρήτη, λέει, γιατί ορκίστηκαν οι πρώτοι 19, μας έβγαλε και μια ανακοίνωση, να παρακαλώ η αστυνομική διεύθυνση, και σε λίγο θα τους φέρουν και στα πανεπιστήμια. Έχει 3 πανεπιστήμια η Κρήτη. Ότι τα 2 πανεπιστήμια, και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό, λένε ρητά και κατηγορηματικά όχι, και ότι αυτό θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, Ξέρετε που το έχουν γραμμένο. Αυτοί ετοιμάζονται να φέρουν πανεπιστημιακή αστυνομία. Οι φοιτητές ετοιμάζονται για πόλεμο στην Κρήτη. Η μάχη της Κρήτης θα γίνει και στα πανεπιστήμια. Και θα περάσουμε ωραία το επόμενο διάστημα. Διάλειμμα. Και έρχομαι. Move clearly, I feel their presence near me, but each word they try to tell me just slips through the cracks. I push, I strain, I wrestle with my brain, and then a voice from somewhere whispers to relax. I'll say a word for sickness, she is my favorite mistress, yes, she knows my body like no other can. Flesh and spirit keep colliding when her fingers are inside me. Oh my God, lady, I'm your man. Fever, flu, malaria, come near me, do not spare me. I just long to spend another night under a tent. I wrench, I shake, I cry until I break, and then I feel something release and I relax. Been too good at this damn kind of thing. I've been here with my father, I'm just pacing, but he's smarter. He's been building a fantastic set of wings. And like that, I'm up and flying with the labyrinth behind me. But I go too high, the sun is melting through the west. It burns, it hurts, I tumble to the earth. And as I fall, I feel myself relax. And I let go. Am I letting go? I think I'm letting go. I must be letting go. Am I encontraron en la arena los dos gallos frente a frente se encontraron en la arena, los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Se miraron cara a cara y atacó el negro. Είμαστε στην Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας, 14 ο Σεπτέμβριος. Χρόνια πολλά σε Σταύρους και Σταυρούλες. Ε? Καλά δεν τα λέω. Είδατε το γιορτολόγιο, το ξέρω. Με τους αγιασμούς δεν τα πήγα πολύ καλά, αλλά εντάξει, έχω και μερικά μηνύματα και γι' αυτό θα σας πω παρακάτω. Πίσω σελίδες στα ραδιοφωνά σας, στα podcast, στα κινητά σας, όπου με ακούτε. Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο και πίσω σελίδες.gr το site, όπου υπάρχουν και οι τρόποι για την επικοινωνία μας και για τις δικές σας γνώμες που κατατίθενται εδώ και αυτές στον δημόσιο λόγο. Μια που αναφέρθηκα πριν στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία και σας είπα για την Κρήτη, πρέπει να ξέρετε ότι στην Κρήτη δεν υπήρχε σχέδιο, δεν είχε ανακοινωθεί ότι θα είναι και στην Κρήτη η Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Θα μου πεις γιατί η Κρήτη είναι εξαίρεση, γιατί να. Να σου πω γιατί. Γιατί η αντίδραση που σου λέω για τα πανεπιστήμια δεν είναι από τους φοιτητικούς συλλόγους που έτσι κι αλλιώς περιμένεις να αντιδράσουν, ή από το διδακτικό προσωπικό ή από τις παρατάξεις είτε των πανεπιστημιακών είτε των φοιτητών. Είναι από τα ιδρύματα επισήμως, θεσμικά. Ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Πριτανία, έχει βγάλει ανακοίνωση που λέει η Πανεπιστημιακή Αστυνομία δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα, θα δημιουργήσει περισσότερο. Ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λέγεται Κοντάκης. Ο Πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το πρώην ΤΕΙ Κρήτης, λέγεται Κατσαράκης. Και αυτός δηλώσεις ξεκάθαρες ότι δεν υπάρχει, μα έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στο Πανεπιστήμιο, στο ΕΛΜΕΠΑ. Τι να την κάνουμε την αστυνομία. Παρ' όλα αυτά, αυτοί ορκίσαν αστυνομικούς να έρθουν στα πανεπιστήμια της Κρήτης. Άντε με το καλό να έρθείτε. Τους ευχήθηκαν καλή σταδιοδρομία και σιδεροκέφαλοι οι συνάδελφοί τους εκεί στην αστυνομική διεύθυνση Κρήτης. Μας έβγαλαν και φωτογραφίες να μας δείξουν ότι ορκίστηκαν με παπάδες εκεί, αυτό που είναι μαζί, παπάδες και αστυνομικοί. Με τρελαίνει, παιδιά, είναι το τέλειο σκηνικό. Δηλαδή, ο διευθυντής φωτογραφίας έδωσε ρέστα, είναι παπάς και από κάτω αστυνομικοί που ορκίζονται. Υπέροχο, όλο μαζί είναι μια μούρλια, τι να σας πω. Σιδεροκέφαλη θα χρειαστεί η ευχή. Επίσης για την Κρήτη σήμερα είναι μια σημαδιακή ημερομηνία, 14 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται 8 χρόνια από εκείνο τον αγώνα στο Ηράκλειο, τον αγώνα εθνικός Ηρόδοτος, που στήχησε τη ζωή μετά από σοβαρότατα επεισόδια στον Κώστα Κατσούλη. Και υπάρχει μια μακρά διαδρομή όλων αυτών των 8 χρόνων που έχει τύχει να την παρακολουθήσω από κοντά. Μια δικαστική πια διαδρομή, περιπέτεια, πείτε την όπως θέλετε, με πάρα πολλά περίεργα και σκοτεινά σημεία στην υπόθεση αυτή, και με έναν πατέρα πίσω, το Βασίλη Κατσούλη, που προσπαθεί, που δίνει μάχες, και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού του. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα. Αυτό έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2014 και ο Κατσούλης πέθανε περίπου 15 μέρες μετά, στις 29 Σεπτεμβρίου, αλλά τα χτυπήματα και τα πολύ σοβαρά επεισόδια έγιναν την ημέρα του αγώνα στο στάδιο του Ηροδότου, στην Νέα Αλικαρνασσό, στο Ηράκλειο. Λοιπόν, μηνύματα για το θέμα της στέγης στην Ελλάδα. Πρώτο μήνυμα από μία Κροάτρια που μου υπογράφει ως το Τέλμα. Το Τέλμα, δεν μου λέει όνομα. Αλλά μου λέει ότι είμαι Κροάτρια, εδώ και καιρό μάλιστα, από τα Χανιά. Καλώς την. Μου λέει όπως και εσύ, έτσι και εγώ τα τελευταία 12 χρόνια ζω στην Κρήτη μόνιμα, στα όμορφα Χανιά. Όπως έδειξε το πρόβλημα με το Airbnb στην πόλη, είναι τεράστιο. Όχι μόνο δεν υπάρχουν σπίτια, αλλά χρόνο με το χρόνο η πολιτισμική ταυτότητα της πόλης αλλάζει. Είναι μια πόλη για τον τουρίστα πλέον. Οι μόνιμοι κάτοικοι για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν πλησιάζουν στην παλιά πόλη. Το πρόβλημα όμως, εκτός από τους ανθρώπους που όλα τους τα ακίνητα είναι στο Airbnb, έχει μεταφερθεί και σε αυτούς που επιλέγουν να δώσουν το σπίτι τους για μακροχρόνια μίσθωση. Λόγω της ζήτησης οι τιμές έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά. Ένα μονόχωρο ή μικρό διάρι 350 με 400, ένα τριάρι 550 ως 650 και οι τιμές αυτές δεν αντιστοιχούν καν σε μια καινούρια κατασκευή που άντε πες ότι θα δικαιολογούσε ρε παιδί μου να έχει καλά κουφώματα, να έχει ηλιακό θερμοσύφωνα, να έχει ένα κτηριακό απόθεμα που δεν είναι καθόλου καλό στην πόλη των Χανίων. Ένα ζευγάρι μου λέει που θέλει να κάνει παιδί, θα δώσει, που θέλει ναι, να έχει παιδί, θα δώσει σχεδόν τον έναν μισθό στο ενίκιο. Η τραβηγμένη χρήση του Airbnb πρέπει να οριοθετηθεί, αλλά και οι εκμισθωτές πρέπει να βρουν μια ισορροπία και να μην ζητάνε εξωφρενικά ποσά. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις. Αγαπητή Τέλμα, αφού μου υπογράφεις έτσι, και γίνεται ακόμα χειρότερο. Έχει πέσει στα χέρια μου ένα άρθρο, θα σας το διαβάσω λίγο παρακάτω, που δείχνει ότι το πράγμα γίνεται ακόμα χειρότερο, ειδικά δε για τα Χανιά, διότι εκτός από το Airbnb, ξέρετε ότι λέμε Airbnb λόγω της μεγαλύτερης εταιρείας, αλλά δεν είναι μόνο η Airbnb που κάνει αυτές τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι πλατφόρμες διαμοιρασμού, έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Εκτός από αυτό, έχεις και εκείνους που μέσα και στην ενεργειακή κρίση, επειδή θα είναι πολύ δύσκολος ο χειμώνας αυτός και μάλλον και οι χειμώνες που έρχονται, σου λένε κάτσε ρε παιδί μου, εγώ είμαι συνταξιούχος, θα κάτσω εγώ, έτσι κι αλλιώς υπήρχε ένα ρεύμα να αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα ή της Βόρειας Ευρώπης ή ακόμα και από την Αμερική. Και που φυσικά όσα και να θέλεις, μιλάμε πια για τις κατοικίες που πολλούνται, όχι για τις κατοικίες που ενοικιάζονται. Διότι έρχεται ο άλλος και σου λέει θα πάρω ένα σπιτάκι στα Χανιά, θα έχω και τουρισμό το καλοκαίρι, θα περνάω φίνα. Όχι, θα κάτσω ξέρω εγώ στο Μόναχο να κρυώνω όλο το χειμώνα και να περιμένω πότε θα με ζεστάνει ο Όλαφ Σόλτς, αν θα τα βρει με τον Πούτιν ή αν θα τα βρει με τον Μπάιντεν. Άσε να πάω κάτω, τουλάχιστον έχει καλύτερο καιρό στα Χανιά. Και η ζήτηση για την αγορά πια κατοικιών έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Και φυσικά έχουν εκτιναχθεί και οι τιμές. Και φυσικά ακόμα και οι οι τιμές που έχουν εκτιναχθεί, εν πάση περιπτώσει, είναι πιο κοντά στις δυνατότητες ενός Γερμανού. Γιατί άμα το πας στο σπίτι ρε παιδί μου για μια μικρή μονοκατοικία, ξέρω τι θέλεις να πουλήσεις και βάλεις ξέρω εγώ 3,5 κατοστάρια, 350.000 εννοώ, 400.000, βάλε 500.000, βάλε κύριε Στέφανε, ο Γερμανός μπορεί να τα πληρώσει γιατί έχει κάνει απόθεμα. Πήγαινε εσύ να το αγοράσεις αν μπορείς να κάνεις 400.000, έχεις σπίτι να έχεις να πάρεις ένα... Οπότε φεύγουν και άλλα σπίτια προς τους... πώς να τους πεις αυτούς τώρα, ενεργειακούς νομάδες που σου λέει σιγά μην κάτσω εγώ, ακόμα και αν είναι εργαζόμενος και όχι συνταξιούχος, το 40% λέει των εργαζόμενων πια πανευρωπαϊκά μπορούν να δουλέψουν με τηλεεργασία, βοήθησε και ο κορονοϊός πολύ σε αυτό, οπότε μπορεί να είναι στα Χανιά σε ένα ωραίο σπιτάκι που ακόμα και τα Χριστούγεννα και το Μάρτι Γδάρτι εντάξει δεν είναι και σαν τη Γερμανία, καλύτερα είναι, έχει και μέρες με ηλιοφάνεια. Και είναι και μια χαρά άρχοντας. Ψάξε εσύ να βρεις σπίτι στα Χανιά. Και οπουδήποτε άλλο δηλαδή, όχι μόνο στα Χανιά. Βέβαια έρχεται και η Ειρήνη και μου γράφει από την Αγγλία τι γίνεται εκεί με την Βασίλισσα, την αποχαιρετήσατε, έχετε ακόμα, έχετε ντράβαλα πολλά. Τέλος πάντων κάποια στιγμή Μου λέει, μου έκανε μεγάλη εντύπωση και με έκανε να γελάσω το σχόλιο σου που λέει δεν το κάνει ούτε ο χειρότερος εκμεταλλευτής ακίνητης περιουσίας. Ενώ, ναι, αυτό το είπα για το ΕΛΜΕΠΑ που σας έλεγα εδώ, που ζητά για την, στην Κρήτη πάλι, που ζητά για, από τους φοιτητές του για να μπουν στην φοιτητική εστία 4 νίκια μπροστά. Μπορεί να είναι μικρά, αλλά και μόνο η λογική του 4 νίκια μπροστά. Εμένα κάτι μου κάνει, με ξενίζει. Μου λέει, άσε, μου λέει, δεν ξέρεις τίποτα. Έλα, μου λέει, στην Τούρμπο Αγγλία να σου ζητάνε ετήσιο εισόδημα, κρατηθείτε λίγο, 40 ως 60 φορές πάνω από το νίκη. Και αν, ναι, 40 ως 60 φορές επάνω από το νίκη. Και αν δεν έχεις να το αποδείξεις, θα πρέπει να βρεις έναν εγγυητή που να είναι Άγγλος, ιδιοκτήτης ακινήτου, και να έχει αυτός ετήσιο εισόδημα 40 ως 60 φορές πάνω από το νίκη. Αλλιώς, λέει, πληρώνεις μπροστά 6 νίκια, δηλαδή όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, και πάλι δεν σε παίρνουν. Αυτά σε κάτι χαριτωμένες πόλεις που λες, αχ τι ωραία που να έμενα εδώ με το ποταμάκι και τα μεσαιωνικά κτίρια. Στο μεταξύ, λέει, αν δεν υπήρχαν τα πανεπιστήμια, αυτές οι πόλεις θα ήταν κάτι κατσικοχώρια που δεν θα σταματούσε ούτε το τρένο. Αλλά τώρα έγιναν brand name και οι ερευνητές δεν είναι αρκετά πλούσιοι για τους ιδιοκτήτες των σπιτιών. Τα πανεπιστήμια όμως, κρατήστε το αυτό, σε αυτές τις περιοχές το έχουν πάρει χαμπάρι και φτιάχνουν δικά τους σπίτια για να περιμαζέψουν τους επιστήμονες ώστε να μην τους φύγουν. Τραγικές καταστάσεις, μου γράφει η Ειρήνη. Ο φίλος ο Στάθης από Ηράκλειο μου γράφει, αστεία τα μέτρα που προτείνονται για τη στέγαση, δεν χτυπούν ούτε στο ελάχιστο το πρόβλημα στην πηγή του. Ακούστε, ο πρόεδρος της Πομιδά, είναι Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, ζητά από την κυβέρνηση, αυτό το ακούω από σένα Στάθη, ειλικρινά δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου και είναι ντροπή πραγματικά, ζητά από την κυβέρνηση να έχουν πρόσβαση οι ιδιοκτήτες, οι εκμισθωτές δηλαδή, στον υπερτηρεσία που ετοιμάζεται. Ο τηρεσίας είναι το πρόγραμμα που δείχνει αν έχεις χρέη, οφειλές, δηλαδή την ώρα που θα πας να νοικιάσεις ένα σπίτι, να ξέρει ο ιδιοκτήτης, να του πεις δώσ' μου το αφημί σου, να σου πει δώσ' μου το αφημί σου και να χτυπάει το αφημί σου και να μπορεί να δει ό,τι χρωστάς από το τότε που έπινε στο γάλα της μάνας σου ακόμα. Έχουμε τρελαθεί εντελώς, μου λέει. Ναι, προφανώς έχουμε τρελαθεί, Στάθη. Όχι βέβαια, λέει, πως δεν υπήρχαν από παλιά και αυτοί που έβαζαν έναν δικό τους τραπεζικό να ψάξει με το αφημί του υποψηφίου ενοικιαστή. Και μου δείχνει και μια αληθινή προσωπική ιστορία. Στο ίδιο νοικιασμένο, λέει, διαμέρισμα που μένω από το 2009, με συνέπεια στην πληρωμή και καλή χρήση του μισθίου. Η τελευταία ανανέωση συμβολέου ήταν μέχρι 31 Δεκάτου του 2022, τώρα δηλαδή, φέτος. Μου λέει, λοιπόν, στις 16 Αυγούστου ο συνιδιοκτήτης της πολυκατοικίας και διαχειριστής ότι θέλουν το διαμέρισμα για ιδιόχρηση τον Ιανουάριο του 2023. Του απαντώ ότι θα προσπαθήσω να βρω, αλλά δεν ξέρω πότε θα τα καταφέρω γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση. Επίσης, επειδή γνωρίζω πως είναι κατασκευαστής και έχει πολλά ακίνητα, του ζητώ να με ειδοποιήσει αμέσως αν έχει κάτι άλλο. Μακάρι, μου λέει, να μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Στις 21 Αυγούστου βλέπω τη διπλανή μου να μαζεύει και να φεύγει. Ο κύριος δεν μου το είχε πει. Περίμενα να καθίσω ακόμα μερικούς μήνες να του δίνω το ενίκιο, ενώ εκείνος θα είχε νοικιάσει το άλλο, το δίπλα διαμέρισμα. Παρ' όλα αυτά τον παίρνω τηλέφωνο, περιμένω να κάνει τη δήλωση στο τάξη, τίποτα, και κλείσανε το διαμέρισμα. Πήγε 2 Σεπτεμβρίου για να με καλέσει και να μου πει ότι θέλει ένα πεντάρικο παραπάνω από όσα είχαμε συμφωνήσει. Δέχομαι λόγω ανάγκης να παραμείνω στην πολυκατοικία και να μην ψάχνω έξω με αυτή την κατάσταση. Τελικά στις 5 Σεπτεμβρίου έκανε το μισθωτήριο και την επόμενη μου έδωσε το κλειδί. Έτσι θα δίνω το ίδιο ενίκιο με το παλιό, 5,5 εκατοστάρικα, τη στιγμή που το νέο διαμέρισμα είναι κατά 22 τετραγωνικά μικρότερο. Ένα υπνοδωμάτιο λιγότερο, πολύ λιγότερη θέα και χωρίς να έχει κανένα άλλο πλεονέκτημα σε σχέση με το πρώτο. Αυτό ήταν το ευχαριστώ για τα 13 χρόνια άριστης συνεργασίας και τις 85.000 ευρώ που το έχει δώσει μια οικογένεια με μέτρια έως κακά οικονομικά. Μου γράφει ο Στάθης, αυτό είναι το ήθος των ιδιοκτητών ακινήτων επί των ημερών Μητσοτάκη. Έχεις καμία ένδειξη ότι αν ήταν ο Τσίπρας θα ήταν καλύτερο το ήθος του συγκεκριμένου? Δεν ξέρω, για να μην τα χρεώνω και όλα στο Μητσοτάκη. Αλλά τέλος πάντων, ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, ειδικά τώρα. Τι θα κάνω αν το στεγαστικό πρόβλημα αυξηθεί κι άλλο και ο αξιότιμος κύριος μου ζητήσει αύριο μεθαύριο 700 ευρώ με τη λήξη του συμβολέου. Θα ψάξω για σπίτι στο χωριό ή θα πάω να μείνω με τους γονείς μου? Και πάγια βεβαίως μου λέει η τακτική, από την πρώτη μέρα η απόκρυψη του μισού ενοικίου από το τάξη. Υπέροχα. Το ρεπορτάζ που σας έλεγα πριν είναι στο News 247, είναι της συναδέλφου της Νίκης Μπακούλη, είναι δημοσιευμένο στις 10 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο που μας πέρασε, και έχει τίτλο «Οι Γερμανοί έρχονται στην Ελλάδα για να σωθούν από το κρύο». Βρείτε το να το διαβάσετε, είναι αρκετά μακροσκελές και αρκετά κατατοπιστικό. Κρατήστε μερικά στοιχεία από εκεί. Μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 2022, τώρα του φετινού, τα αιτήματα για παράδειγμα των Αμερικανών που θέλουν να μετακομίσουν στην Ελλάδα μόνιμα αυξήθηκαν κατά 40%, παρακαλώ. Το 2021 αυξήθηκαν κατά 34,4% οι ξένες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, με τις εισροές κεφαλαίων να ανέρχονται στο 1 δισεκατομμύριο 170 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2020 ήταν 875 εκατομμύρια. Και εμείς το επιδοτούμε αυτό, να ξέρετε. Δίνουμε και χρυσή βίζα σε όποιον έρθει να αγοράσει ακίνητο και να επενδύσει τα λεφτουδάκια του εδώ πέρα. Το 2021 δόθηκαν 1035 νέες χρυσές βίζες, 10%, 10,3% περισσότερες από το 2020. Πήγαινε λοιπόν τώρα εσύ, ψάξτε το άρθρο αυτό, έχει ενδιαφέρον. Πήγαινε τώρα εσύ να ανταγωνιστείς ένα Γερμανό, έναν Αμερικανό που έχει τα λεφτουδάκια στην άκρη και έρχεται να αγοράσει, όχι να νοικιάσει, ένα σπίτι, ακόμα και ένα διαμέρισμα, οπουδήποτε, ρε παιδί μου, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στην Πάτρα, στην Αθήνα, οπουδήποτε, για να ζήσει σε μια πιο ζεστή χώρα σε σχέση με αυτήν που ζούσε μέχρι σήμερα, εν ώψη των δύσκολων καταστάσεων που έρχονται και αυτών και τους επόμενους χειμώνες. Για τους Γερμανούς λέει είμαστε η κορυφαία επιλογή. Έπρεπε να τους το πούμε αυτό χθες στο παιχνίδι. Δεν άρθει ο χειμώνας. Αντίστοιχα, Σρέντερ, τον λέγανε και Σρέντερ αυτόν. Κόντεψε να στραμπουλήξει τη γλώσσα του 18 φορές ο εκφωνητής. Σρέντερ και Σρέντερ, έτσι, ένα τέτοιο βαρύ. Ο άλλος ο Σρέντερ, πάντως να ξέρετε, ο παλιός ο καγκελάριος, έχει γίνει διευθύνων σύμβουλος στην Gazprom. Τη βρήκε την άκρη αυτός, μια χαρά, οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Εχθές ο Σρέντερ μας ξετίναξε με τα κόλπα του. Αλλά δεν θα έρθει ο χειμώνας, ρε μπαγάσα, εκεί στη Γερμανία. Έχω ένα μήνυμα από τον Μπέρσεκερ από Κέρκυρα για τον αγιασμό και για αυτά που έλεγα εκεί με τον Νίκα στις Βασιλεύση και τα τέτοια. Για τον αγιασμό μου λέει το πρώτο που μπορεί να κάνει όποιος έχει ζήτημα είναι να απέχει, να μην πάρει τα παιδιά του την πρώτη μέρα στο σχολείο. Από τη στιγμή που βρίσκεται εκεί το σύστημα, κράτος και εκκλησία, love forever μου γράφει, κράτος και εκκλησία έχει κερδίσει. Εκτός και αν πας μαζικά με άλλους 10, 100 ή 1000 να σπάσεις τον αγιασμό. Αλλιώς δεν κάνεις τίποτα, γίνεσαι γραφικός που λέμε. Αγαπητέ φίλε, νομίζω και αν θυμάμαι καλά όσο έχουμε μιλήσει, δεν έχεις παιδιά. Όταν θα κάνεις παιδιά και θα έρθεις σε μένα τώρα, άκουμε τώρα σαν έτσι μεγαλύτερο, θα δεις ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πραγματικά, ξέρεις τι σημαίνει να πάρεις, ξέρεις πόσο μεγάλη, είναι πολύ εύκολο να λες, έλα μωρέ μην πάρεις το παιδί να πας στον αγιασμό. Αλήθεια, εγώ τουλάχιστον δεν το έχω καταφέρει. Αλήθεια σου λέω. Παρόλο που με τσαντίζει όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, δεν είναι τώρα το αυτό. Και πας εκεί και πάω και εγώ ψαγμένος με το ζωνάρι λιμένο που λένε, να ακούσω τι θα πει ο παπάς. Θα πει τις βασιλεύσει ή τις ευσεβέσει, για να τσαντιστώ. Και να έρχομαι μετά να τα λέω εδώ σε εσάς. Αλλά την απόφαση να πει στο παιδί για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, ειδικά μικρό παιδί, θα σου εξηγήσω όταν μεγαλώσεις. Αλλά στον αγιασμό δεν θα πηγαίνουμε. Την ώρα που είναι όλα τα παιδάκια, φίλοι, πως ήταν η πρώτη μέρα και μετά σε ρωτάνε και να πεις το δικό σου το παιδί, δεν πήγα στον αγιασμό. Άστο, όταν θα κάνεις παιδιά, με το καλό στο εύχομαι, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Άσε που αν έχετε ακούσει και τις παλιές εκπομπές, έχω μπλέξει λίγο και με το γονεϊκό κίνημα και είσαι και εκεί και στο σύλλογο τώρα των γονέων και πρέπει να έχεις και ένα άλλο να πεις εκεί. Αυτό θα μου πεις, αν είσαι στο σύλλογο των γονέων, ένας λόγος παραπάνω να πεις. Καταγγέλλω τον παπά που μας είπε τις βασιλεύσει αντί αυτό. Αλλά μετά χαλάς τις καρδιές σου από την πρώτη μέρα, γιατί όλο και κάποιος θα πει τι θέλετε τώρα με την εκκλησία και τα βάζετε κλπ. Και θα πλακωθούμε από την πρώτη μέρα στο σχολείο. Οπότε είναι μονόδρομος. Οπότε ίσως θα ήταν μια καλή λύση να μην συνοδεύεις το παιδί, να μην εκνευρίζεσαι τουλάχιστον. Τώρα που το σκέφτομαι, ναι, να το αφήνεις στην πόρτα, πήγαινε παιδάκι μου να κάνεις τον αγιασμό και τα λέμε το μεσημέρι στο σπίτι. Ακόμα είναι μικρά όμως, ρε, εσύ, δεν γίνεται έτσι. Κάπως πρέπει να. Τέλος πάντων. Θα μεγαλώσουνε, δεν θα μεγαλώσουνε. Τέλος πάντων. Θα κάνεις και εσύ τα δικά σου και θα τα ξαναπούμε μετά. Τελευταίο μήνυμα, ο Ζώης από την Ζυρίχη μου γράφει ότι οι τράπεζες φαντάσματα που αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν κατασκευές και δανειοδότηση νέων κατοικιών με τρία μνημόνια και παραμένουν ζόμπι είναι από τα βασικότερα, τους βασικότερους παράγοντες αυτού του στεγαστικού ζητήματος που είναι σύνθετο και με πολλές απολύξεις. Η χαμηλή μισθή, ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας, τόσο για μίσθωση όσο και για αγορά σπιτιού. Το Airbnb διωγγώνει το πρόβλημα περαιτέρω, αλλά δεν είναι η ρίζα του κακού. Αφήστε μου, λέει, που καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να τα ανασχέσει, όντας μέρος του Digital Economy Made in USA. Αντίμετρα ίσως είναι η κατασκευή εργατικών κατοικιών από το κράτος, όχι με ΣΔΙΤ, με κανονικοποιημένες τιμές βάσει μισθών και επενδύσεις για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και μείωση του κόστους ζωής. Μου γράφει βέβαια, αν όμως τα χρήματα πηγαίνουν σε Ραφάλ και οι μέτερους επιχειρηματίες που να περισσέψουν για κοινωνικούς σκοπούς. Δίκιο έχεις. Αυτά. Ούτε και σήμερα το λύσαμε, το στεγαστικό φυσικά. Τις απόψεις μας όμως καταθέτουμε. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Oh, my God.